I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat zajmuje się dziś ustawą o wyborach korespondencyjnych. Termin 10 maja jest bardzo zagrożony, mówi wicemarszałek Izby. Policjanci i strażacy nadal poszukują zaginionego w Nowogrodźcu chłopca. Spadek zakażeń koronawirusem odnotowano w Belgii. W Senacie trwa przerwa w dyskusji nad ustawą o wyborach prezydenckich. Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość przepisy przewidują, że głosowanie odbędzie się w formie korespondencyjnej. Wicemarszałek Izby powiedział w Polskim Radiu, że muszą się odbyć w konstytucyjnym terminie, czyli do 23 maja. Stanisław Karczewski dodał, że przedłużające się prace w Senacie sprawiają, iż termin 10 maja jest bardzo zagrożony. To wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Pozostają dwa terminy, 17 i 23. Będziemy bardzo zabiegać o to, aby wybory prezydenckie odbyły się w jednym z tych dwóch terminów. Możliwe jest przeprowadzenie wyborów mieszanych, czyli w takiej formie hybrydowej, korespondencyjnej, a również tradycyjnej. Senat dotrzyma konstytucyjnego terminu rozpatrywania ustawy, powiedział z kolei marszałek Tomasz Grodzki. Senat po prostu wykonał tą pracę, której nie wykonano w Sejmie. Bo ta ustawa przemknęła przez 3,5 godziny przez Sejm, a myśmy poprosili o opinię wiele poważnych ciał, Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwową Komisję Wyborczą. Wczoraj trzy senackie komisje odrzuciły w całości ustawę. Od 8 dni policjanci i strażacy szukają 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Poszukiwania odbywają się głównie wzdłuż koryta rzeki, przy której dziecko było widziane po raz ostatni. W akcji uczestniczy około 30 osób, mówi Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Dzisiaj od rana działają policjanci, którzy znów idą wzdłuż koryta rzeki. Idziemy od Nowogrodzca na maksa, że tak powiem, ile przejdziemy. Nie wskazujemy sobie punktu ostatecznego i przerywamy, tylko tyle, ile w stanie policjanci są pokonać. Teren jest dosyć trudny. Taki odcinek przejdziemy. Dodatkowo psy z Policji Wodnej z Wrocławia przyjechały, które idą wzdłuż koryta rzeki, ale też właśnie po tym terenie przyległym. I mamy strażaków, którzy łodzią spływają zgodnie z nurtem rzeki od Nowogrodzca. Policja prowadzi też działania operacyjne, czyli między innymi weryfikuje wątki kryminalne. Cały czas sprawdzamy te wątki kryminalne, bo tu bardzo dużo ludzi z różnymi teoriami do nas dzwoni. Cały czas trwają ustalenia operacyjne, natomiast to koryto rzeki i tereny pobliskie wnikliwie sprawdzamy po raz kolejny. Chłopiec zaginął w poniedziałek wieczorem. Był pod opieką ojca na działce w pobliżu rzeki. System mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych pracuje w czterech szpitalach na Śląsku. Skonstruowane na tamtejszej Politechnice urządzenie pozwala na wykrycie osób z gorączką wchodzących do szpitala czy przychodni, mówi inżynier Ziemowit Ostrowski. Zalecenie zgodnie z normą, pomiar powinien być prowadzony od przodu twarzy z odległości umożliwiającej pomiar temperatury w kąciku oka za pomocą 9 do 16 pikseli matrycy kamery. System ten może być wykorzystany także na przykład w galeriach handlowych. Spadek zakażeń koronawirusem odnotowano w Belgii. Liczba śmiertelnych ofiar i przyjęć do szpitali nie przekroczyła 100. Najnowsze dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj wykryto patogen u kolejnych 242 osób. To znaczący spadek. W ubiegłym tygodniu odnotowywano około 1000 takich przypadków. Od początku pandemii potwierdzono w Belgii ponad 50 tysięcy zakażeń. Wyzdrowiało prawie 12,5 tysiąca osób. Jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych, to przekroczyła ona 8 tysięcy, ale dobowo liczba zgonów od kilku dni nie przekracza 100. Od wczoraj poinformowano o 97 osobach, które zmarły w wyniku powikłań. Do szpitali w ciągu ostatniej doby przyjęto 84 osoby. Obecnie hospitalizowanych jest nieco ponad 3 tysiące pacjentów, z czego ponad 600 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. To prawie połowę mniej w porównaniu z początkiem kwietnia, kiedy w Belgii odnotowano szczyt pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne i deszczowe, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie. W nocy też przelotnie popada, ale będzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. W nocy termometry pokażą od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 6 w Suwałkach. Jutro od 11 na Podkarpaciu do 17 na Nizinie Szczecińskiej. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo na wschodzie może jeszcze mocniej padać. Trójka.

To taka opowieść o kamienicy, w której kiedyś swego czasu mieszkał Ronnie Wood, ale kiedy sąsiedzi zaczęli się skarżyć na to, że słucha za głośno muzyki, no różne rzeczy tam się w jego mieszkaniu dzieją, to on po prostu wykupił cały budynek. I o sąsiadach, właśnie tych sąsiadach, krnąbrnych, opowiada ten utwór. Neighbors. Kończy pierwszą stronę płyty Tattoo You, tą bardziej rock'n'rollową, ostrą, a druga strona już zaczyna się balladowo i balladowo się kończy. Worried About You, no i Waiting on a Friend w wielkim finale. Bardzo dobra płyta grupy The Rolling Stones. Polecamy Państwu bardzo gorąco. 1981 rok. 13 minut po 14. Artysta już dzisiaj występował, ale dlaczego miałby tego nie zrobić raz jeszcze? Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Brakuje powstania, młodzież się nudzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza, późno się budzi i jest coraz bledsza. Młodzieży wyraźnie brakuje idola, młodzież się czeka, bo pierwszy gola. Yeah, yeah, yeah. Młodzieży wyraźnie brakuje pieniędzy, młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia, a młodzież zaczyna się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki, młodzież się nudzi i wiary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. No to kiedy nowy singiel, no to kiedy nowy album. Organek, młodzież szuka sensacji z pierwszej ich płyty zatytułowanej Głupi. Proszę Państwa, był kiedyś taki dziwny utwór na liście przebojów programu trzeciego. Bo i tak, zespół miał dziwną nazwę, jak na tamte czasy, no to było to szokujące zupełnie. Później pojawił się jakiś utwór o klubie wesołego szampana. Nikt za bardzo nie wiedział, o co chodzi, ale słowa wszystkim zapadały w pamięć od razu po pierwszym przesłuchaniu. A później pojawił się utwór o tytule takim jakimś. O, Swobodny George, że tak to nazwę. Proszę posłuchać. Woda. ty się cofasz, wahasz, ale złotej wody ci nie szkoda, szkoda, szkoda tylko woda. Kto w niej pływać nie uczony, nawet taka bardzo młoda, nawet taki bardzo młody, brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony, brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Wiązanka melodii młodzieżowych, Jacek Pałucha i zespół Formacja Nieżywych Schabów. No i oczywiście Swobodny George. 20 minut po 14, za 5 minut dzwonimy do Małgorzaty Potockiej. Down. Kaspar Hauser, obywatel GC. Obiecałem, że tak będzie i tak jest. Po drugiej stronie powinna odezwać się Małgorzata Potocka. Dzień dobry. Obiecałeś i się odzywa. Witam Państwa serdecznie, Małgorzata Potocka. Witam Cię bardzo serdecznie, Gosiu. No cóż, wyniki te najnowsze polskiego topu wszechczasów trójki, one dotarły do Ciebie, jak się domyślam, bardzo szybko. No dotarły, słuchaj, jestem najszczęśliwsza na świecie. Nie pytaj o Polskę, obywatel GC. Takie dwa ogólne pytania, jeśli pozwolisz, w tej rozmowie ci zadam. Przecież druga połowa lat 80., tak mi się wydaje. Tak. Mimo, że tutaj, ja pamiętam, jak przeprowadzałem wywiady do książki o obywatelu GC, o Grzegorzu Ciechowskim, to wszyscy mówili na tamten czas, piękne czasy towarzyskie, artystyczne, ale bieda, bieda, bieda. No to ja teraz to odwrócę. Bieda, bieda, bieda, ale dla was podejrzewam, że to był czas absolutnej, artystycznej i życiowej prosperity. Wiesz, bo życiowa prosperita i w sensie sukcesu i szczęścia, ale również też szczęścia twórczego, bardzo rzadko przekłada się na finanse i w tamtych czasach, tym bardziej na pieniądze. Myśmy zresztą wtedy o tym specjalnie nie myśleli, ale byliśmy w takim największym uderzeniu twórczym. Ja najwięcej realizowałam z filmów o sztuce i teledysków i koncertów Grzegorza, więc to był, no, jeszcze dochodziło do tego uwznieślenie skrzydeł uczuciem, w związku z czym naprawdę zbiliśmy się w przestworza. A jak wspominasz nagrywanie tego teledysku do Nie pytaj o Polskę, bo utwór przepiękny, przenoszący nas gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko nad chodniki, a tutaj te wszystkie szare, brudne, odrapane chodniki i ulice. Jak to było? Wiesz, to było coś niesamowitego. Zresztą utwór napisany był początkowo do kobiety, tak? O miłości do kobiety. I potem się stał, ta kobieta, no, zbyt dotykało prywatnych spraw, bo jakby obawialiśmy się pewnych, no może być, no takich przykrych odczuć przez osoby bliskie. W związku z tym Grzegorz troszkę zmienił tekst, nazwał kobietę polską. I wtedy ona stała się, okazało się, jeszcze silniejszą, o większym przesłaniu. I wiedzieliśmy, że trzeba nakręcić teledysk. Czasy były takie, jak widać na ekranie. Czasy były pełne napięcia i rzeczywiście idealnie mogliśmy złączyć po prostu tę naszą wizualizację z tą piosenką. Ja pamiętam, że mówisz, czasy biedne. A myśmy używali najdroższej kamery, 35 mm, filmowej kamery. Wtedy nie było cyfrowych kamer, analogowa była. Taśma była zakupiona, ale myśmy wtedy nie brali żadnych honorariów. Ludziom płaciliśmy z kieszeni i kręciliśmy ten, Andrzej Wyrodzemski był operatorem, kręciliśmy ten teledysk 3 dni w sposób absolutnie filmowego planu, o dużej właściwie takiej, no, komplikacji, dlatego że wynajęliśmy ten wielki dziedziniec na Pradze, w dość niebezpiecznym miejscu, jakim jest sławny Pekin. A Pekin to jest taki dom, w którym mieszka specyficzny rodzaj społeczeństwa z Pragi, ale oni się stali naszymi przyjaciółmi i oni byli bohaterami tego teledysku, oni w nim grali. Także myśmy spędzili z nimi 3 dni. To było zupełnie niesamowite, ponieważ Andrzej Wyrodzemski, no, przyprowadził tam światło, kable, okazało się nagle, że ci wszyscy ludzie nam pomagali we wszystkim, w noszeniu tego ciężkiego sprzętu filmowego, w osłanianiu nas, ochranianiu nas. Nasze samochody były otwarte i nic wtedy nie zginęło na Pradze, to były 3 dni święta. No i jak widzicie na trzepaku, tam przy tym trzepaku stoją wszyscy ci mieszkańcy domu, tego kamienicy Pekin i śpiewają śpiewają i śpiewają refren. Zawiozłaś to w szeroki świat, pokazałaś to szerokiemu światu, ten obraz. Była taka sytuacja, że jakby nie mogę powiedzieć tego słownego nazwiska, które nas, że tak powiem, skierowało na Mysią 3 do cenzury, gdzie i teledysk był zatrzymany i tekst był zatrzymany. I właściwie nie mogliśmy tego pokazywać w sławnej wtedy programie Muzyczna Jedynka w Telewizji Polskiej, ani nie mogliśmy właściwie promować tej piosenki. Ale tak się stało, że był już teledysk, była muzyka, była gotowa piosenka. Ja pocięłam ten obraz, ten teledysk, pocięłam go na kawałki, włożyłam do kieszeni i zawiozłam do Francji, do studia wtedy Serża i Antoniny Tlolki i tam w tym studiu skleiliśmy ten teledysk i zawiozłam go do Cannes, na MIPCOM. To były targi muzyczne, na którym wszyscy krytycy muzyczni, muzycy i wszyscy po kolei oglądali ten teledysk i się zachwycali. I właśnie tam jeden z szefów muzycznych powstałego nowego MTV zabrał go i był to pierwszy teledysk pokazany w MTV za żelaznej kurtyny. Więc odnieśliśmy spektakularny sukces i po powrocie do kraju już nie mogli się, że tak powiem, udawać, że się nic nie stało. Tak. I zostaliśmy pokazani wreszcie w Telewizji Polskiej i wylądowaliśmy na pierwszych przez 8 bodajże tygodni, czy nie wiem jak to długo trwało, ale byliśmy na pierwszym miejscu właśnie w rankingu tych teledysków i piosenki i tak dalej, więc to było fantastyczne zwycięstwo. Małgorzato, i proszę Państwa, to teraz jedna rzecz. Tak sobie myślałem kilka dni temu, że ta rozmowa, którą nagrałem przez telefon przed finałem Polskiego Topu Wszechczasów Trójki, może się gdzieś przydać. Mam nadzieję, że to będziesz bardzo dobrze słyszała. Ktoś powiedział kilka słów o piosence Nie pytaj o Polskę. Inaczej jest, jak się słucha piosenki taty, jak ma się 6 lat lub 5 lat, inaczej jak ma się 18 lat, inaczej jak ma się 30 lat. Miałam dużo spotkań z tym utworem i za każdym razem jest to inne spotkanie, ponieważ ja się zmieniam i inaczej w ogóle patrzę na te utwory. Ale jest to naprawdę specjalny utwór. Myślę, że dla każdego Polaka. Tak. Słyszałaś? No słuchaj, serce mi stanęło. Zawsze jest dla mnie takie wzruszenie, ponieważ ona, Weronika ma też swoją piosenkę dla Weroniki. I tak samo jak teraz mówi o piosence, o tej, wiesz, o tym utworze Nie pytaj o Polskę, tak samo dorasta z latami do piosenki dla Weroniki. Po prostu za każdym razem, kiedy jej słucha, inaczej jej odbiera. Dlatego, że dojrzewa się do głębi tych znaczeń i do głębi przeżyć i do głębi wszystkich emocji, które wtedy się temu towarzyszyły. To wspaniałe. Miała wtedy rok, prawda? Miała wtedy rok. Miała wtedy rok. Gosiu, bardzo Ci za te wspomnienia dziękuję. Wszystkich serdecznie Trójkowiczów pozdrawiam. Dziękuję Wam. Szczęśliwa jestem. Wszystkiego dobrego. Bądź zdrowa. Małgorzata Potocka. No to jeszcze raz. Przeżyjmy to jeszcze raz, a później 28, a później 954, a później nie wiem już który. Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Widzę w niej. spotykam ją. Te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Jak to kiedyś sobie powiedzieliśmy, zresztą nie raz to powiedzieliśmy, nasz alternatywny hymn narodowy. Nie pytaj o Polskę. Obywatel GC z płyty Tak, Tak. No i wspomnienia. I już teraz, mimo że to przecież niedawno minęło, niedawno się skończył 13 Polski Top Wszechczasów w Trójce. Już teraz jestem ciekawy, co państwo z tym wynikiem pięknym zrobią za rok na początku maja. Za 22 minuty 15. Sunday morning, but crashes on the floor through the leaking roof. You found the entrance from all the labyrinths and traps, and you left me there like an old ghost.

No cześć, usłyszeć swój utwór zaraz po Nie pytaj o Polskę. Bardzo ci dziękuję, tak napisał Rafał Tomaszczuk. Druga połowa tego duetu to Andrzej Turaj. Duet Hidden by Ivy i The Rainmaker, czyli Zaklinacz deszczu. Tak mi się wydaje, że jak muzyka z ich płyty tej najnowszej, Inner, tak jest zatytułowana ta płyta, gra sobie w trójce, to robi się jakoś tak elegancko, ładnie. Potoczyście na antenie. Za 16 minut jest godzina 15. Jestem ciekawy, co Państwo zrobią z pięknym utworem, polskim utworem, który jest na 31 miejscu listy przebojów programu trzeciego, czyli o krok od zasadniczej 30. No to może teraz artystki, autorki tej piosenki. Cześć, tu Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy Was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z trójką. Narysuję Ci nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam Ci świeży zestaw nowych min, przed Tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt. Chcę już zamknąć oczy, niech się wreszcie skończy ta bezkreśnie długa noc. Dajmy sobie spokój z tą nieludzką wojną, odpuśćmy blisko mnie, zachowaj dystans i oddal się. Ten wyraz twarzy bardzo dobrze znam. Nie należy do tych, które bardzo lubię. Nie sprawia mi radości, gdy ty mrozisz kości. I nie spuszczaj głowy dziś i nie tul, jak nie chcesz, by był dym, bo pęka serce mi. Każdą drogę pokonuj. Zachowaj dystans i oddaj się. Oh, stawać zbyt blisko mnie. Zachowaj dystans i oddaj się. Dlaczego mam nie marzyć o tym, żeby to było na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego? Oczywiście wszystko zależy od państwa, no ale ja tam w państwa wierzę bardzo mocno. Frele i Marcin Wyrostek, Zachowaj dystans. 31 w ostatni piątek. To było to nieme notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie teraz, zobaczymy między 19 a 22 za kilka dni. Bo tak, bo my tu bardzo często mówimy o tym, co na naszej antenie, ale przecież nasze znakomite koleżanki i koledzy pracują też na innych antenach Polskiego Radia. Dziś w jedynce o 21.30 reportaż Dziennik Listonosza czasów pandemii. Autorstwa naszej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Szwajgier. O tym, z czym w dobie koronawirusa muszą zmagać się listonosze, to będzie ten materiał. No i w dwójce dla miłośników jazzu audycja Teraz Jazz od godziny 18. Gorąco polecamy i zapraszamy. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Ależ to były piosenki, ależ to są wciąż piosenki. Robert Gawliński, Nie stało się nic. Gabi Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. My dziękujemy za wspólnie spędzony czas. W sobotę między 15 a 19 zapraszam ponownie. Mój prywatny polski top wszechczasów. W trójce oczywiście. No a dzisiaj jeszcze na koniec. To jest krótkie, ale przepiękne. Dawid Podsiadło, AIDS. Pa, pa. Caught up in the